وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ فدی آیات کے اللہ تعالی ذکر کی اول نعمت خاصہ پون اسرائیل بان اللہ تعالی پون اسرائیل بان ڈیر مہربانی کڑی وی اللہ تعالی پی ڈیر احسانات کڑی ہوں پا آغا احساناتو کی اولنے احسان دارے مبصرینو لکلی دی دا غنیامتونا اللہ تعالی دا بنی اسرائیلو پا مشرانو بانی کلیو دا خود قرآن کریم دا نزول وقت دے کنا نو دا قرآن کریم دا نزول پا وقت کی دا واقع خود اللہ تعالی جی کرکی دا موسیٰ علیہ السلام دا وقتو پھر عوان خود موسیٰ علیہ السلام پا وقت کیو کنا او دا قرآن کریم خود پا نبی علیہ السلام من نازل شوی دی نو دا نعمتونا اللہ تعالی د دیو په مشرانو باندې کړیو نو الله تعالی او تو یادای چې ستاسو د مشرانو سره ستاسو د نیکونو سره دا احسانات کړیو او دا احسانات په الله تعالی ولی کړیو په سبب د توحید د عقیده سره په سبب د عقیده د توحید سره او په سبب د اتباع د موسی علی السلام سره نو هر کله چې هغه ستاسو مشرانو د الله تعالی دین منلې او توحید منلې نو الله تعالی په دا مهربانی کړیو نو د نبی علیہ السلام په زمانہ کې کم یهودیانو الله تعالی غی ته وی چې تاسو مشرانو سره ما ډیره مهربانی کړې وي تاسو د الله تعالی دا پیغمبر اومنئ دا کتاب اومنئ تاسو هم کامیاب شئ تاسو باندې هم ډیره مهربانی وکم او کم یو انسان چې عقل مند وي پوی وي هغه پرې باندې پویږي چې چا د پلار سره د نیکه سره خو کی نو هغه بیا دا منی چې او زما را پلار او د نیکه سره دا احسانات شویو نو هغه بیا دغه چا چې ورسره احسان کړی دا غي احسان هم په ځان منی منی چې زما را پلار او د نیکه سره دی خکړی دا داسې دی لکه ما سره چې دی خکړی و اذ نجیناکم کله چې بچ کړلای مونږ تاسو کله چې خلاص کړلای مونږ تاسو من آل فرعون نه فرعونیانو نه یسومونکم سوء العذاب چې رسولې تاسو ناکار عذابونه بد عذابونه ناکار سزاګانې دا نجات د بنی اسرائیلو په سبب باندې نو دا په دوو طریقو باندې یو نجات د بنی اسرائیلو په طریقې د هجرت سره نو وایز نجیناکم من آل فرعون کله چې بچ کړلې مونږ تاسو د فرعونیانو نه یعنی تاسو هجرت وکړو الله تعالی د پولیسو فوجان نه بچ کړلې د فرعون خپل پولیسو فوجان ورسته برازي دا غي وضاحت کو چې تاسو لا کو او دویم داره چې الله تعالی فرعونیان تباکل نو تاسو له نجات درک دویم طریقه د نجات هغه غرق د فرعون غرق د فرعونیانو غرقېدل داغي نو په دې آیات کې اشاره شو لدی ته چې کله دی الله تعالی ستا دشمن تباک او دشمن دل هلاک نو دا د الله تعالی نعمت په دې باندې الحمدلله ویل پکار دی الله رب العالمین دی د مؤمنان مسلمانانو چې څومره دشمنان دی ظالمان دی کافران دی یهود و عیسایان دی هر سوک چی دی او کداغی تالی سٹی مرتدین او زندیقان هر سمر چی دی اللہ تعالی دی طول تباہ و برباد کی اللہ تعالی دی مومنان مسلمانان دی دیو دا عذابون و دیو دا سزاگان دی اللہ تعالی نور مومنان مسلمانان بچ کی و ایز نجیناکم من آل فرعون نو کل چی بچ کل منگ تاسو دی فرعونیانو نا پس په هجرت کولو سره او په هلاکت د دشمن سره من آل فرعون آل ست ویل کی آل د یو کس قومیانو ته تابعدارانو ته او د مسلک والو ته ویل شي د چا تابعدار دي د چا قامیان دي قوم وال دي او د یو مسلک والا خلق دي چې ستا تابعدار دي او ستا خبره منی نو هغه ته آل ویل کی که پا اولاد کی یو کنه که ستا اولاد شته ده پا یواز اولاد تا آل نوی لیکی بلکه ستا تابیداران ستا قامیان ستا مسلک والا اغا خلق چی ستا سر پا لار بند روانی اغی تا ولیکی گی آل آل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم ده دیو جن علماء ولی کلی دی هر صبح چیر نبی علیہ السلام تابیدار ده اغا دا نبی علیہ السلام آل ده وعلا آل محمدین پا دغا مونگ پا درود شریف کی وایو وعلا آل محمدین اللہ تعالی تا خیرون و برکتون راولی گی پا آل دا نبی علیہ السلام نو آل تا که دا آل نمراد سره یعنی دا نبی علیہ السلام تابیدار او څوک چې د نبی علیہ السلام تابعدار نه دي نو هغه اگر که د نبی علیہ السلام قریبی رشتہ دار ولی نه دی خو لیکن هغه باندې درود نه ویل کی. قال النبی اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعربی لو كان آله آل قربته فليصلي المصلي على طاغي أبي لهبي. آل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا دے چی دا آغا تابیداری کاغا دا سودان دے کاغا دا عرب دے کاغا عجم دے ہر سوک چی دے خوچ رے نبی علیہ السلام تابیدار دے بس آغا دا نبی علیہ السلام آل دے. لو كان آله آل قربته فليصلي المصلي على طاغي أبي لهبي کله نبی علیہ السلام آل قریبی رشتہ دار ته ویل کېدلې نو بیا خو پکار دار چې مونږه په درود کې ابو لهب یادولې اللهم صل علی محمد وعلى ابي لهب بیا خو دسی پکارو ځکه هغه د نبی علیہ السلام رشتہ دار او د نبی علیہ السلام ترو خو په هغه باندې خیری دی تبت یادا ابي لهب او تبغه ته مونږه تاسو خیری کو د نبی علیہ السلام خپل تر دی قریشی دی د نبی علیہ السلام نسبی دی خو چې کله تابع نه دی نو هغه په آل کې داخل نه دی. آل النبی اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعربي لو كان آله آل قربته فليصلي المصلي على طاغي ابي لهبي خو په غیبا نه درود نه وای زکه خلاف د نبی اسلام نه نو دې ده کې اذ نجيناكم من آل فرعون کله چې بچ کله مونږ تاسو من آل فرعون د فرعونیانو نه یعنی چې د فرعون او د فرعون چې څوک تابعدارو الله تعالی مونږ ده نو فرعون او د فرعون نور خلک کم تابعدارو د غی فوجان او د غی پولیس او مسلمانان ته صداګانی ورکولی نو الله تعالی ما د غی نه خلاص کړل یسومونکم سوء العذاب چې رسول تاسو نه کار عذابونه من آل فرعون د فرعون دې کې دا وضاحت کو دا قران کې ودا نور دیونه کوم بیا راځي. فرعون دا لقب هر بادشاہ د مصر بچراته دا غی لقب فرعون اغیتا و فرعون و لکیده لکه در رومیان و بچه کم بادشاہ راتا اغیتا با قیصر و لکیده نو دا غی قیصر نمو نو دا غسی پا مصر بانی بچه کم بادشاہ راتا نو اغیتا و فرعون و لکیده دا پارس بادشاہ تا با کسرا و لکیده نو دا غسی دا مصر بادشاہ چو اغیتا و فرعون و لکیده ادین مخکم دیر تیر شویو دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانه کم دا غو د روم بادشاہ ته قیصر ویل کېده د پارس بادشاہ ته کسرا او دغه سي د مصر بادشاہ ته فرعون ویل کېده. د دې فرعون خپل نوم سو امام قرطبی رحمت الله علیه ډیر وضاحت پاږي کې ذکر کړی دی هغه کتلې شي یو قولدار چې د خپل نوم قابوس د فرعون خپل نوم قابوس دویم قولدار چې د خپل نوم ولید ابن مصعب ولید د خپل نوم ول پلار نوم مصعب او دریم قول داد ابن کثیر رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی وای د خپل نوم مصعب د خپل نوم ابن کثیر رحمت الله علیه دغه وای او بعد تاریخ والو لیکلی دی چې د خپل نوم مرن پتاح مرن پتاح می مرا نون فاتا الف ح مرن پتاح د خپل نوم دا ډیر اقوال د علماو ذکر کړی دی بس هر نوم شي مونږ به څه چل کو کما خی کړی دی چا سره یسومونکم سوء العذاب چر سوال تاسو ته ناکار عذابونه ابن کثیر او امام قرطبی رحمت الله علیه تفصیل ذکر کړی ځان لیکتل شي یسومونکم رسول تاسو ته سوء العذاب ناکار عذابونه وسغ ناکار عذابونه کوم وغه سزاګانی نو خورستوم راضی علما ذکر کړی دی په بنی اسرائیل باندې د ډیر چیرې ظلمونه کول بعضی بنی اسرائیل خپل خادمان جوړ کړیو نو خپل خدمتونه وی داغین اغیسل په بعضی بنی اسرائیل باندې ځمیداری کولې په بعضی بنی اسرائیل باندې به غرنا غټی راوړلې د غرونو نه په غټی راوړلې په بعضی بنی اسرائیل باندې به کچ خختي جوړولې په بعضی بنی اسرائیل باندې به پخی خختي جوړولې او دغه سي نور خدمتونه دا وتی اغیستل بلکې دومره پورې علماو ذکر کړی دي غالبا تفسیر التنویر لیکلی دی یا تفسیر د نظر نه میتیر شوله دومره پوری لیکلی دی چې کمه زنانه وی زنانه نو د بنی اسرائیلو نو پاغي باندې به د جامع په ګندلې او دغه سکم شین بچی د ودلو نو هغه سيزونه په ودل مخ کې وی چې زنانه با قابلان قابلان زنانه وی پخوانه زنانه چې وین واغی با دا پرتغاخونه جوړول او دغه سی دا قالینونه جوړول او دا سیزونه به جوړول و زنانه خو په بازار نه نوزګاری ګونه چې بازار نه نوزګاری هغه دا کارونه سو کی نو دغه کارونه چې کوم فرعون د بنی اسرائیل چې کوم زنانه وینو دغه د زنانه نه پریخي پاغي باندې هم دغه کارونه کول په زور باندې پیدا کول دا هر څه دا مختلف قسم عذابونه او پاغي باندې لکه نن سبا چې کفار د طرف نه چره په مسلمانانو باندې قسمه قسم چره ظلمونه کیږي او قسمه قسم سزاګانې دا مسلمانانو ته ورکل کیږي یذبحون ابناکم حلال ولی زامن ساسو دا تفسیر دے پارا دا سوء العذاب دا پارا دا تفسیر واقع شوید یذبحون ابناءهم ابناءکم علی الاول زامن ساسو ویستحیون نساءکم ویستحیون او بحیا کولی بی زنان ساسو فرعون لوی عذاب او لوی سزا اغداوا چی ما شمان حلال اول نارینا او زنانا چی دے اغب بحیا کولی دا دیر پارا وجه سوانو دا با رستم بیارازی دیده که وای چی خلاص شیدی او دیتا و دیر پا توجو بانی که نی دیکی دیر مپسرین و بازی چلی عجباجی و خبری کردی دری تفسیرون دا تاست کم دیده کی چه کم یا دیر غوره دی او کم دیر غوره نده نو اول تفسیر پا دی کدا دی مپسرین و لیکلی دی چه دبا دا بنی اسرائیل و دا اولاد زکال الول ابن کسیر رحمت اللہ علی دا سور توحا پا تفسیر که براشی حدیث الپتون آغی زکر کرده دی او دغه سیم مفسرین ذکر کړی دي وای کله چې ابراهیم علیه السلام د خپل زنانه سره د ساره رضی الله تعالی عنها سره په مصر باندې ورته ریدا او واقع به ان شاء الله په یو ځای کې تفصیلی وایو نو د عرب د مصر قانون دا د ابراهیم علیه السلام په وخت کې د ابراهیم علیه السلام خبره کوم هغه وخت کې چې د مصر کم بادشاه نو دغه قانون دا چې په دې ملک باندې سوق تیریږي او دغه سره خزی نو چې خور به واغې ته وسنه ویلل او کله چې خزا وا یا بل سوق به سره وا نو بیا به دغه بیزتی کول او هغه بادشاه لورتل او هغه سره بیزتی او بدکاریانی کولې هغه پاتې کول دغه سړینه نو ابراهیم علی السلام چې کله په غزه باندې ورته ریده نو د ابراهیم علی السلام سره خپل بیبي و ساره رضی الله تعالی عنها نو ابراهیم علی السلام دی خپل بیبی ته ویل وای تا ته خپته را چر دی زی بادشاہ د غسکار کئ نو کاستانه ته پوسو کی دا پولیس او پوجان ته پوسو کی نو تبو ته دا وی چی زبه دا خبره کوم چې دا زما خور ده خو خور نو معنا دای چې لکه اختی پی اسلام په حدیث کې دا غلط پد راغله ته زما مؤمنه مسلمانه خور نور خو ته زما بیبی خو په اسلام کې ټول چې دی مسلمانان خدا دغه سیدینو نو اختی پی اسلام به دی مرادی زبه دا خبره کوم نو ته هم دغه خبره کې چې او دا زما مسلمان ورور دی دغه سي نور خو ته زما خزه یو ځلې خاونیم بهرحال هغه اوږد حدیث دی جبار من الجبابره دغه یو ظالم سړی او خپل حکومت یې قائم کړی او خپل قانون یې جوړ کړی او دغه ملک دپاره د بل آیین او د بل قانون یې نه مانه نو یو قانون پکې دغه و چې بس دې ځای باندې څوک تیریږي نو بس چې خور یو څه ورته مه وایه چې ښځه یوه نو مالې راولې اوس دا یو قانون و بس هغه جابر ظالم بادشاه و خپل قانون ایمانه د بل چا قانون او خپل قانون په خلکو باندې ناپیس کړو بهر حال کله چې هغه واقعا خډیر تفصیلی د خپل زبانی براشي دغه وضاحت به وکړو په یو ځای کې خو الله تعالی الله رب العالمین ابراهیم علی السلام او د ابراهیم علی السلام بیبي هغه دغه عذاب نه خلاص کړله او هغه کم ظالم بادشاه چې و دغه نه خلاص شوله وای کله چې ابراهیم علی السلام رخصتې ده نو ابراهیم علیه السلام دی خپلی بیبی تا ویل وی بیبی خپا کیگا ما دا سی وقت براشی چی دا دیز بادشاهی با دا یو مومین مسلمان بر دیز بادشاهی کی او الله تعالی بستا پا اولاد که دا سی سوک پیدا کی چی اغا بر دیز بادشاهی دا سی وقت براشی پر کم کم زیبانی چی دا مسلمانان زور ولی شویو پر کم کم چی پاینون وانی چی مسلمانان وحالی شویو تکو ولی شویو دا مسلمانان وینی پا غیبانی توی شویو پا غیبانی مسلمان ولل دی دغه پاکستان عیسائی او دغه پوجان او دغه زندیقان چې مسلمانان سره د کم ظلم زیاتې کوي او په کومه بندیخانو کې د مسلمانان بند کړی دي په دغه ځای کې به ان شاء الله مسلمانان ودرېږي په دغه ځای کې به ان شاء الله مسلمانان چې بیا حاکمی نو ابراهیم علیه السلام د خپلې بیبي ته ویل وای خپه کېږم الله به ستا په اولاد کې داسې څوک پیدا کوي چې د دې حکومت به بیا هغه کوي دی پوجانو پولیس دا خبر واردلو دا سوی سړی خطیر شو لاړه ابراهیم علیہ السلام لاړ وای دی بنی اسرائیل وب وای دا خبر چلیدله دی ودا خبره کوله چې دا فرعون زمون سره دا ظلم زیاته کوي الله به داس یو وخرا ولی چې د مسلمانانو حکومت به د ملک باندې راشي به د مصر باندې او الله به ردی ظالم بادشاہ نه مونږ له فرعون نه مونږ الله تعالی خلاص کی نو په خپل منځ کې ودی دا تذکره کوله او دغه یاداش به کاو وای چې د فرعونیانو حکومت به الله تعالی د مسلمان سړی او د یو پیغمبر په لاس باندې به دا ختم کی دا پیغمبرانو دا اخبارات دا پیغمبرانو دا احادیث په یو بل خپل منځ کې ویل اخبارات باندې خوېږي کنه پیغمبر یو پیشنګوی ورکړي چې داسې بکیږي نو دیو به دغه د ابراهیم علی السلام دغه روایت او د بل پیغمبر او د بل پیغمبر دا روایت دا اخبارات به خپل منځ کې ویل او د دې تذکره به کوله چې زادوم روخ لري نه دی الله تعالی به خیر کی او الله تعالی به چې فتح راولي نن مسلمانان هم دغه وای کنه چ اللہ تعالیٰ و مسلمانان لطاقت ور کی خیر دے اللہ بدا فرعونیان تبا کی وی بدی کی ردا کم فرعون چیو ہر نمے چیو ہر بالا چیو وی دا حکومت راغے نو د چرے دا خبر د بنی اسرائیل نو ور دلوی نو کله چ دا خبر و ور دل چ بنی اسرائیل کی با کی دے شی والک پیدا شی او زما بادشاہی دا غن ختم شی او د دی مسلمانان بادشاہی رشی نو دا حکم وک چ دا الکان چری وی سمرا الکان چ پیدا کی دا قتل کی بس دا قتلوی ماشومان چې پیدا کیږي دا قتلوی بیا مو پسیرینو لیکلی دی چې دی فرعونیانو دی فرعون ته ویلله چې وای دا ټول بنی اسرائیل چې ترې ختمینو زمونږ د خدمتونو بیا څوک کوي مونږ ملکانان یو زمونږ حکومت دی نو دا دغه بیګارونه مونږ بیا بچا باندې کو نو فرعون ته ویل چې څه طریقه دی لپاره وکړو پر دې لپاره به دا طریقه وکړو چې د یو کال تک یو ماشوم چې رچا پیدا کیږي نو دا پاتې کوو د بل کال ماشومان چې هغه بیا دغه کوو حلالو به زبح کوو به دا طریقه شو لري دا الله تعالی حکمتونو ته ګوري دا الله تعالی قدرت ته ګوري په کم کال باندې چې د پاتې کولو کالو په کال باندې هارون علی السلام پیدا شو او کم کال چې د ماشومانو د زبح کولو په کال باندې عیسی د موسی علی السلام پیدا شو نو دیو بدا تذکرہ کولنو یذبحون ابنا ورستو خنور بیا واقع قران ذکر کړی دا په خپل ځای باندې بیا راځي خو موسی علی السلام الله تعالی په دغه کال باندې پیدا ک کله چې هغه لک خو بده ته ورسیده نو د فرعونیانو چاپی وی ډیر زیاتې ر پولیسو د فوجانو چاپی وی ماشومان به قتل په کورونو کې چې ماشومان شتره کني شتره واکسین والو د دی وخت دروازه ورته ټکی کله کراوځه هر کستا زما په ماشوم کې څه کار دی ته واکسین دراغله دا پولیو تحقیقی جائزه د دې په نوم باندې یو کتاب دی تاسو وګورئ چې لږ سترګې تاسو بیا روښانه شي چې دا واکسین څه شی دی دا پولیو دا دې څه شی که اوس مونږ او تاسو پاغي باندې مشغولي ګو او دې باندې مشغولتیا ته کوم دا ټول ورځ به پاغي باندې تیر شي خدا دا معاملې بیا نه ختمي د دې نه ځانو ساتي مسلمانان له بکار دي چې د دې نه ځانو ساتي دا کافیرو دا یو شی یاد کړی دی یو طرف ته راځي بمان را باندې وری د پاسه راځي دا لاندې چې راځي د ماشوم خوله مې وازی او دې ته چرې سات کی کوه یو غټ مولوی سی بیا غټ چرې یو غټ پټکی ور سر نه تاو کړی او هغه د ماشوم خوله وازه کړی هغه ته قطرې کوي اول دې دغه مولوی سی خپل ځان ته وکړي چې دا څنګه شي چې دومره ښه شی دی اول دا چې ماشوم ته دوه قطرې کوي نو ځان ته خدا دوه ډبی دروړه وکنه ځکه ته غټ کندوی غټ شی ته په دې باندې علماء را په کار دي چې د دې خبرو معلوماتو کې چې دا د چا پلانونه دي او د کم ځای نه تیار شوي دي په امریکا کې دا قطري ولې نه کیږي په برتانیا کې دا قطري ولې نه کیږي په فرانس او جاپان کې او په اسرائیلو کې دا قطري ولې نه کیږي دا په روس کې ولې نه کیږي دا په بل ملک کې ولې نه کیږي دا په هند کې ولې نه کیږي دا راځي دا په افغانستان او پاکستان کې دا خلک صرف زرګوندي زما بچی دی بس کاغه مړ شو مړ بشي بس زما بچی دی ستا پای کې څه کار دی یو طرف ته روانې بمبار کوه بل طرف ته راځه او ما ته چیرې زما ماشوم ته واکسین او قطرې اچوه په خولو کې بهرحال دغه ځان له موضوع دغه زه نه چیړم دغه کې زه نه ځم خو د فرعون خبره مقبله نو فرعونیان چیرې کورونه به تلاشي کول او کورونه به قتل په دې کې د موسی علیه السلام مور په خپل ځی باندې وېرېدله الله تعالی او ته په ځل کې دا خبره واچوله وروسته براش قرآن کریم کې چې الله تعالی او ته په ځل کې دا واچوله چې دا ته په دغه کې وګرځوه په دې په دریاب کې دا وګرځوه دې لپاره یو تابوت جوړ کړو په هغه کې کیره د ماشوم چیرې ورلو کا ور چپای کړه غته دې سین ته ور چپکا وروسته براش دا یو ځان له خبره د بهر حال خود دې ځکه مرته ویل لکه بیا رانه يروه نو یو تفسیر کې مې د نظر نتیره شوله د موسی وای معنا څه ده موسی دا د عبرانی یا د سوریانی لپس دی مو په عربی کې مو ویل کیږي او بوته او سا په عربی کې ویل کیږي د د د ونی لرګی ته سا ویل کیږي نو موسی معنا دا شوله چې دا په اوبو کې د د لرګی په تابوت کې د ونی په لرګی په تابوت کې دا په اوبو کې لا وشوي نو موسی وای دغه معنا ده اگر که دغه یو ټکی رته بل ویم بیا به تر ډیر خدشات بر ترازی چې د موسی نوم خدا دل موري خو دی او د خو په اوبو کې رسول او شوی نو دغه جواب د تم کوم ک بیا را نه يرون وسه زده کی دا په کتابونو کې تاسو ویلي دي ته ویل کیږي نقطه بعد الوقوع سوتوي نقطه بعد الوقوع یعنی د موسی علی السلام نوم خو مخکې واقع شوی او د مور دل دانو می خو دی خدا نقطه جب کی راغلن دا د وقونه ورستو بیا راغله دا نقطه به علماء ویل دا چې مور ادی په معنا د ابو سره او سار ادی په معنا د لرګی د تابوت سره د ونی لرګی نو دا د غونی په لرګی کې موسی علی السلام بن شوی او په تابوت کې په دریاب کې لاو شوی نو د دې وجه نه دی ته موسی ویل کې نقطه بعد الوقوع ده نور به تاسو پوه شئ ان شاء الله بل ځکه برا شي زبیا نو یو قول له مفسرینو دار چې د فرعون د الکان زکه وجل وی آسی نه چی بدی بنی اسرائیلو کی غالق پیدا شی چی زما بادشاہی تی ختم شی دا قول چی دیتا استماویل ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کر کرده دیت پا تفسیر دا سور توحا کی برا شی او دا دی واقعات دا دی دا غر پار دا دی قول دا پارا دا احادیثو نه هم دلیل شته دی دا احادیثو نه بدی که دلیل شته دی دویم قول امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر خازین او ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کر کرده دی وی فرعون خوب بلیده فرعون دا خوب بلیده چې بیت المقدس نه اور راوختو او د قبطیانو چې څومره کورونه په مصر کې نو دای وسوځول پدې کې دا اور ورننه وته د بیت المقدس طرف نه اور راغې او د بنی اسرائیل د فرعونیانو چې دا کم کورونه د قبطیانو دا اورونه چې دیو پرې کورونه باندې ورننه وتل او دا کورونه لوخړه کړل دای وسوځول او د بنی اسرائیل چې کم کورونه نو هغه دینه پاتې شول هغه بچ پاتې شول نو دې تعبیر وغوښته د خلکو نه تعبیر چې طلب کا نو هغې ته دا ویل چې بني اسرائیلو کې به الله تعالی یو ځوان پیدا کوي او ستا د حکومت دغې نه چپه کیږي او هغه سړی به چې دی هغه په بني اسرائیلو کې دی د هغو کورونو خو بچ دی هغه په ایمان راوړي د هغو سړی دی او ستا حکومت چې دی دا چپه کیږي خاوې زما چې حکومت دی چپه کیږي خو دا الکان چې دی لالوی وله چې بس خبره خلاص شي درېیم قول چې دی دا مفسرینو ذکر کړی دی هغه تفسیر مدارک ذکر کړی دی ځان کتلی شي او دغه سی تفسیر جلالین لیکل دي هغه وی کاهنان او فرعون ته خبر ورکړي او کاهنان او فرعون ته خبر ورکړي خو تاسو ته ماویل د ټولو نه اولنۍ توجیه چې دغه صحیح نه ځکه دغه تصدیق په احادیثو کې هم شته او په هغه کې تصدیق د انبیای اسلام د خبرونو هم شته او دا دویم چې دی نو دا توجیه گزاره حال د دویم یو ځکه په دې کې د کافر د خوب د لیدلو ذکر دی او کله د کافر خوب هم رښتونه کیږي سورې یوسف کې وراشي د یوسف علیه السلام په زمانه کې چې د هغه زمانی بادشاه خوب لیدلی او هغه بیا رښتونه شوی خو دا درېیم کم تفسیر چې دی دا درېیم وجه چې علماو ذکر کړی د ډېرو مفسرینو ذکر کړی ده چې کاهنانو ده ته خبر ورکړی نو په دې کې خو تصدیق دی د کاهنانو د خبرو او د تصدیق د کاهن د خبرو تصدیق بری کې لازمیږي او د کاهن د خبرو تصدیق کول شرعاً سری او جایز نه دی کنه مونږ دا تصدیق نشو کولای چې او کاهن یو کومه خبره ته کړی و پرون مونږه حدیث وای بل او مونږه حدیث وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چا چې کاهن د خبرو تصدیق وکړي خدا کافر شو بده ون نو ردی وجنه دا توجیه په سرینو لیکلی دا خو لیکینا دا صحیح نه ده او د دینه چې احتراز وکړي دا نور دو توجیهات چې دا بهترین دي وإذ نجيناكم من آل فرعون او کله چې بچ کړی مونږ تاسو د فرعونیانو نه یسومونکم سوء العذاب چې رسول تاسو ته بد عذابونه یذبحون ابناءکم على الاول زامن ساسو چې کله پیدا شول ويستحيون نساءکم او ژوندې به پرې خودلې زنان ساسو یستحيون دې کې مفسرینو درې اقوال دي درې احتمالات د مفسرینو بیان کړی دي یو قول مفسرین درې چې استحیا دا یستحیون دا ماخوذ دی د حیات نه او حیات په معنا د ژوند سره دی نو تاسو ما دغه ترجمه وکړه و یستحیون نساءکم نساءکم او ژوندې پرې خودلې زنانه ستاسو یعنی او تعبیر دې کړل په نساء سره په مطلب باندې پوهیږئ یعنی چې ماشومان به وي پاتې به شولې نو په اعتبار د مایعولو الهي سره به هغه بیا زنانه شولې کنه په اعتبار د مایعولو الهي سره نه په راتلونکي وخت کې به هغه به دومره غټې شولې چې ښځې به ترې جوړې شولې دا غونه او په دې کې هم مفسرین یو بله خبره لیکلې ده وایي فرعون دا ښځې پاتې کولې دا ولې چې نارینه کم شي او ښځې زیاتې شي نو چې په فتنه کې واقع شي خلک لکه نن سبا چې مسلمانان په فتنه کې له زنانه او د وجې نه دا واقع دي او د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا بیان شوې ده صحیح حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اشراط الساعه ای یرفع العلم د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا چې علم به اوچت شي و یظهر الجهل جهل به عام شي و یشرب الخمر شراب بس کله کیږي و یظهر الزنا زنا چې دا به عام شي و یقل الرجال سړی به کم شي و یکثر النساء او زنانه به زیات شي حتى يكون لخمسين امراه القيم الواحد نبي رسول الله د د 500 خذو به یو سرپرستی خلی به دومره زیات شي در قیامت علامه ده نن سبا وګوره حالتوم ټول دغه طرف روان دي و یستحيون نساءكم او ژوندې به پرې خوذر زنانه ستاسو دویم قول لم پسرینو داره چې دا یستحيون دا ماخوذ دی د حیا نه حیا په مت سره ولیکي ښه حیا نو بیا معنی دا شولا چې یستحیون نساءکم حیا بیا غستله د زنانه استاسو نو حیا چې واخلي نو څه شي بې عزته شي کنه نو بې عزتي به کوله بې حیا کولې بې شرمولې بې زنانه ستاسو زنانه بې شرمولې دا غي بې عزتي به کوله دریم قول لم پسرینو داري چې دا ماخوذ دی د حیا یو حیا په مت سره بل حیا ح یا الف حیا دا ماخوذ دی د حیا نه حیا ویل کیږي د زنانه شرمګا ته ویل کیږي حیا ویل کیږي د زنانه شرمګا ته د مفسرینو بیا دا معنی کړی ده علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې ذکر کړی دی د زنانه او تفتیش به کاو چې آیا د دې زنانه بچه پیدا شوه دی کنه دی پیدا شوه او د زنانه او حمل وکتو نو یفتشون النساء فی ارحامهن علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کی ذکر کړی دی او دغه سی تفسیر التنویر والتحریر دالی کړی دی دا دی کوم یو مقصد دی در تاغه وسویم یفتشون النساء فی ارحامهن لیعرفوا هل هن به حمل هل بهن حمل د دې لپاره به د غی زنانه او تفتیش کاو تالاش وکاو چې آیا د دې زنانه حمل شته دی که نشته دی د دې زنانه بچه پیدا شوی دی که نه دی پیدا شوی د بنی اسرائیلو د زنانه او دومره بې عزتي کول او د دې وجه نه د تفسیر التنویر و تحریر لیکلی دی او ډیره عجیبه خبره دی چې ذکر کړی ده هغه وګورئ بیا تفسیر کې پیدا بل درک وای وقد حکت التورات ان فرعون اوسا القوابل بقتل كل مولود ذكر و تدیر پر فرعون چې دی داینې مقرر کړی وي داینې هغه کوم زنانه او پلاس کې چې بچی کیږي وای داینو ته دا ویلی و چې دا غیر پر مخصوص زنانه په کلی په علاقه کې چې کم کور کې بچی پیدا کیږي نو زنانه زیب دا بازی مشران زنانه په دې باندې پویږي دا ټوله زنانه په دې باندې نه پویږي کله چې وی زنانه ماشوم پیدا کیږي نو هغه ته بیا غو خيار زنانه لاړ شي او دا غیر په مخ کې هغه پیدا شي نو فرعون دې داینو ته دا ویلی و چې تاسو خوسم زئی تاسو خلق واړی لکه ماشوم چې کم کور کې پیدا کیږي نو تاسو را دعوت درکې چې راشه د غیبی روپیه مخلی نو کله چې تاسو سلار شي او د چا ماشوم پیدا شو نارینه نو غم قتلوي زنانه هم پولیسوي زنانه سوي پولیسوي لوی شرم دی لوی شرم دا پاکستان په پوج کې او په پولیسو کې خزي هم دي پوجیانی او دا وسی پولیس چې لري دا زنانه امیده خزي هم وي نو دغه داینو ته دا ویلو چې کله تاسو سو کو غواړی یو ماشوم پیدا شي او هغه نارینه الکی هغه نو بس داغه پر مری باندې لاس پې په غزه کې ولوج نه خبره ولا خلاص نو دا اصل کې جاسوس به هم د فرعون او داغه پولیس او پوجانو کې متنخاګانې دی لور کولی وای وقد حقت التورات ان فرعون اوصى القوابل بقتل كل مولود ذكر نارینه الکان چې تاسو ولوم وجنه او تاسو تخصوص څه ویل نه شي که تاسو قتل کو چار ته څه ویلله نو بیا راځي کنه حکومت ته بیا راځي راپورټ کوي هیڅ خبر نه تاسو ته امن و یستحیون نساءکم تفسیر التنویر والتحریر ويستحيون نساءكم ندري معنی شولی جواندی وی پری خودلی زنان استاسو یا ويستحيون نساءكم او حیا بی اغستلا د زنان استاسو دریم معنا يستحيون نساءكم تفتیش وکاو تلاشی وکاو استاسو د زنان او د شرمگاهونو او چې هغه حمل شتره کنيشتره چې بچي پیدا شوی د کنه د مسلمانانو سره دومره زیاتی او ظلمونه د فرعونیانو د مخ کې نم کړی وسم د مسلمانانو سره دغه ظلمونه او زیاته د مسلمانانو زنانه بی عزت کول دغه په هر حالت کې چیرې مسلمانانو سره روان دي. الله تعالی دی مؤمنان مسلمانان نور د دې ظلمونه بچ ساتي. وفي ذلکم بلاء من ربکم وفي ذلکم مخکې تاسو ته ما ویل دي ذالک اسم اشاره ده نو کله چې اسم اشاره راشي مشار نه غواړي نو ودی کرام پسرینو دوا قوال لی یو قوال داره چی فی ذالکم پا ذالکم کی اشاره دا یو زبیخون ابناکم اغی تا زبحی تا او یستحیوننی دی زبحی او استحیات بکی اشاره دا نو فی ذالکم پا دغا مصیبتون کی بلاون ازمیخو من ربکم دا طرف رب ساسون عظویم دیرلو امتحان پا دی که اللہ تعالی پا تاس بان امتحانات کول دا پا مسلمانان بان امتحاناتی دا توری تیاری بختمی شی دا شپر ناکیگی اے کافرانو تاسو دا واوری دا دا بن اسرائیل سرم دا کارونه شویو اللہ تعالی دا موسیٰ علیہ السلام پا وجه باندی دا غیه حکمتون دڑی وڑی کلل نو تاسو دا هم دا وایو چی دوم را ظلم وکی چی تاسو پا خپلا برداشت کوله شی دا ظلم چرے ستاسو دا ظلم بستاسو دا حکمتون پا خپلا الٹا کی بتاسو باندی وفی ذالکم پا داغ مصیبتون کی بلا ان امتحان من ربکم دا طرف رب ساسون عظیم دیر لو امتحان دویم مانا ذالکم کی اشاره ده از نجیناکم د نجات تبگی اشاره ده نو بیا بلاون په مانا د احسان سره وکوي ښه و فی ذالکم په دغه نجات کی چې الله تعالی تاسو سره دغه فرعونیانو نه بچ کړلی نو په دغه نجات کی بلاون احسان من ربکم د طرف رب تاسو نه عظیم ډیر لوی احسانو الله تعالی د باندې مهربانی وکړلی نو په دغه مهربانو کی یو مهربانی دغه چې تاسو سره دغه نخلاص کړلی پا داغ نجات کی لوی لوی احسانو دا اللہ تعالی را طرفنا و ایز پرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون و ایز پرقنا بکم البحر دی آیت کی اللہ تعالی دویم نعمت خاص ذکر کی پا بن اسرائیلو باننی چاگا ستاسو دشمن اللہ تعالی غرق او تاسو اللہ تعالی دا غین بچ کلی او ستاسو نجات دپاره الله تعالی په دریاب کې لارې پیدا کړلې نو چې الله د باندې دومره مهرباني کړې دي نو بیا خلک سوچ فکر وکړي کنه و اذ فرقنا بكم البحر او کله چې وچاو مونږه کله چې جدا ک مونږه بكم الی انجائکم ستاسو د بچاو دپاره کله چې جدا ک مونږه ستاسو د بچاو دپاره مفسرین لیکلي دي دا بكم کې دا با په معنا د لام سره ده نو ایس پرقنا لکم کله چې اوچا او مونږه کله چې جدا ک مونږه ستاسو د پاره دریاب یا دویم قول دار چې دا با سبب یدا او په دې کې په عبارت کې تقدیر دی مضاف حذف دی نو ایس پرقنا بكم یعنی به سبب انجائکم البحر او کله چې ایس پرقنا کله چې اوچا او مونږه بكم به سبب انجائکم په سبب د خلاصول ستاسو باندې البحر دریاب الله تعالی دغه دریاب چیرې دغه بحیرې قلزم په دې وخت کې هغه ته بحر احمر ویل کیږي هغه وخت کې به ته بحر قلزم ویل کیږي دا یو دریاب دا واقعیه به بیا ورسره راشي قران کریم کې بل ځای کې وراشي کله قران یو ځای کې اختصار کړي بل ځای کې بیا تفسیر کړي الله تعالی موسی علیه السلام ته چې ته هجرت وکړه په دې ځنه ته هجرت وکړه د موسی علیه السلام ملګری دا ورپسیو د موسی علیه السلام پسې دا ورپسیو او مفسرینو لیکلی دي چې د موسی علیه السلام مرګري په دغه وخت کې څومره چې الله تعالی بچ کړل نو دا علماو لیکلی دي چې شپږ لکه مرګري د موسی علیه السلام امام قتاده رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دي وایي د موسی علیه السلام شپږ لکه مرګري الله تعالی ته هجرت وکیلار شي خدای او تویل چې انکم متبعون پتاسو بسی با خلق درزی گوره خپی و باسی شاعت گوره ما بس زی خپی و باسی فرعون خبر شو پده بانده نو فرعون سره د خپل لخکر نه چرا فرعون لخکر په دغه وقت که سوم رو نو علماء ذکر کردی دی یو قول لهم پسرین داره چرا فرعون لخکر دا یو لسلاکا لخکر و دا فرعون یولس لاکه. او دویم قول لمبسرینو داره چې د فرعون لخکر پوجیان او پولیس اترلس لاکه و. تفسیر مظهری دغه ذکر کړی دی چې موسی علیه السلام شپږ لاکه مرګري او فرعون خپل پوجیان او پولیس یولس لاکه پولیس او پوجیان چې دا په اسونو باندې سواره و دای پسې ورپسې کړل. مسلمانان مخکې دي او فرعونیان پسې شاته دي. مخې ته دریاب راغی، نو کله چې دریاب راغی مخې ته وروسته به قرآن کې راشي بنی اسرائیل او موسی علیه السلام ته ویل چې غرق دي کړلو، مخې ته دریاب دی او شاته فرعون راپسې دی، اوس پسې کی؟ موسی علیه السلام ته ویل یریږی ما، کلا ان معی ربی سیهدین، زما سره زما رب دی، ما ته الله تعالی خودنه کوي، ما ته الله تعالی را لارې راښیي، یریږی ما خیر دی. کله چې دریاب ته ور ورسېدل نو الله تعالی موسی علیه السلام ته وی چې پر خپل امسا باندې دریاب ووهه. الله تعالی د دریاب ته دا حکم وکړ چې دا ته لارې لارې شه. د دریاب عادت خدای چې هغه بیږي کنه، خو چې الله تعالی ته وی چې ما بیږي خو بیا نشي بیدل کنه. بس کتو دل عظیم قرآن کې براشي دا یو یو چپا د دریاب داسې ولکه غټ غټ غرونه دریاب ودرېده. دولس لارې چې دا پیدا شولې په دریاب کې، دا دولس خاندانونه وو. موسی علیه السلام او د هغې ملګري پرې باندې ورپورې وتل. دا یو سوال دی، خلک یې کوي، بعضې کتابونو ذکر کړی دی، وایي هغه کومه دنیا ده او هغه کومه ځمکه ده چې یو ځل پې نور لګېدلی دی بیا پې نور نه دی لګېدلی؟ هسې دا یو سوال کوي خلک، وایي دا د موسی علیه السلام دپاره چې کوم دریاب ودرېدلی او په هغې باندې وایي نور ولګېده خو بیا پې نه دی لګېدلی، ځکه دریاب خو بیا را خلاص شو کنه. نو موسی علیه السلام او د هغې ملګري تیر شوله. فرعونیانو کله چې فرعون دا را ورسېده نو دا پسې هم ورپسې شو، وایي موږ پسې ورځو یې پرېږدو یې نه. کله چې دریاب منځ ته را ورسېدل الله تعالی پې دریاب را خلاص کړ، بس الله تعالی ټول غرق کړل، الله تعالی تباه کړل. نو الله د باندې دا مهرباني وکړله او دغه ورځ اذ نجیناکم، دغه ورځ د عاشورې ورځ وه. د عاشورې ورځ خو پېژنئ، لسم د محرم ته ورځ د عاشورې ویلی کېږي. بنی اسرائیلو به یهودیانو به د شکر په نیت باندې د روجه بیا نیوله، د عاشورې د ورځې روجه بیا نیوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی، د مکې نه د یهودیانو دا روجه نیوله، نبی علیه السلام ورته وایي دا روجه تاسو ولې نیسئ، د عاشورې دا روجه ولې نیسئ؟ هغه ورته وایي موږ له الله تعالی په دې ورځ باندې نجات راکړی او وایي موږ چرې د هغې د وجې نه دا روجه نیسو، او یې مونږه اقتدا کوو د ملت د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام دا روجه ځکه نسو. نبی علیه الصلوۃ والسلام وایي مونږ خو د دې ډېر حقدار یو، د ابراهیم علیه السلام اطاعت مونږ هم وکړو. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام مونږ بیا د عاشورې د ورځې روجه نیوله، لسم د محرم. خو بیا په هغې کې شرعي مسله داسې ده، نبی علیه الصلوۃ والسلام به ویل چې وایي تاسو نهم ورځو سره هم نسئ او یا سره یولسمه نسئ، نهمه لسمه او یا لسمه یولسمه، په دې لپاره چې د یهودیانو نه مخالفت راشي او نور دغه روجه نسئ. اول دا فرض وه او بیا چرې فرضیت درې په رمضان مبارک باندې منسوخ شوی دی. اوس هم دا سنت طریقه ده چې د عاشورې د ورځې روجه نیول، خو دوه روجې به نسئ، نهمه لسمه یا لسمه یولسمه. نو دا سنت طریقه ده. واذ نجیناکم من آل فرعون واذ فرقنا بکم البحر، او کله چې وچاو مونږه ستاسو د وچ کولو دپاره دریاب، فان جیناکم، نو بچ کړلی مونږه تاسو، و اغرقنا آل فرعون، او غرق کړل مونږه ټول فرعونیان، غرق کړل مونږه ټول فرعونیان. نو دا ټول فرعونیان هم ولي ویلله؟ بعضې خلک وایي وایي مضاف په حکم د مضاف الیه کې، وایي نه، وایي مضاف الیه په حکم د مضاف کې داخل نه دی، دغه یو څه نحوي قاعده ده. دا وایي نو وایي دا فرعونیان هلاک شوي دي، خو لیکن فرعون وایي دا بد شوی دی. لکه جانی غلام زیدین کې د مجیئت د چا معتبر دی؟ غلام زیدین د غلام معتبر دی، د چا؟ د مضاف دی. نو د زید غلام راغی، نو د غلام راغلی، زید سرند راغلی، وایي په مرکبی اضافي کې مضاف چیرې مقصودی او مضاف له د حکم نسی د خارجی، نو فرعون نه هلاک شوی. نو ای بستر ګړون شي د نحوی د قیدی لپاره قرآن را ورانه، بل ځکه الله تعالی وای اغرقناه ومن معه جميعا. نو اغرقناه چې دغه فرعون نری تبا شوی، دستانی کو سره دغه شی هلاک شوی. او بیا نو د نحوی د قیدی لپاره قرآن نه ورانه وای، نو دا بوای و اغرقنا آل فرعون او هلاك للمنگا طول فرعونیان لرا سره د فرعون و انتم تنظرون او تاسو ته قتل. دا یو بل نعمت هم الله تعالی ذکر کوي چې کله د چا دشمن تباہ کیږي او تو ته ګوري پدې کړه رمزي الله تعالی وي دغم تاسو ولې دلوي تاسو قتل چې دا چغی سوری وهلی اتر لسلاک خلق دی او یا یو لسلاک خلق دی او دا دریاب را واغستل او تاسو ته قتل نوې دي څنګه مزه کول الله تعالی وي. دا غلی کلی دی تفسیر المراغلی کلی دی وای هلاک العدو نعمت ومشاهدته ومشاهدته هلاکه نعمت اخرى فيها سرور وای هلاک العدو نعمت دشمن ته تباہ کیدل دا یو نعمت ومشاهدته هلاکه او دا غی دا هلاکت دی دل په خپل سترګو باندې نعمت اخرى دا بل نعمت دا الله تعالی په بنی اسرائیل باندې یو ولا الله دشمن تباہ ک او یو ته بیا د مخامخ دلی دل دا ته قتل او تبا شون دا د الله تعالی بل نعمت او مشاهدته هلاکه نعمت اخرى و دا بل چر نعمت تفسیر المراغی د غلی کری دی دا نبی هغه قتل شي و انتم تنظرون او تاسو ته قتل تاسو مخامخ غرق شو تاسو ته قتل الله تعالی دی ټول فرعونین تبا کی چې څوک د مؤمنان مسلمانانو سره ظلم کوي اللہ دی اول ہدایت کی او کہ ہدایت نہیں اللہ تعالی دی ٹول تباہ برباد کی زبانی بس تے تفریح ہو کے انشاءاللہ بے بھو تفریح ہو کے